SE 32 giga za 1199 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śmiertelne zatrucie czadem w Gorzowie Wielkopolskim w Lubuskiem. Nie żyje 19-latka, a jej rodzinę ewakuowano z mieszkania. Co było zanim pojawiły się szczepionki na odrę? O tym w poranku w Polskim Radiu mówiła ekspertka. To po tym, jak pod Warszawą potwierdzono 14 przypadków tej choroby. A na koniec o tym, co wiemy o języku polskim. Sprawdzimy, czy mówi się 11 listopad, czy 11 listopada. Nie żyje 19-latka po zatruciu czadem w jednym z mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim w Lubuskiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Według strażaków najprawdopodobniej tlenek węgla wydobywał się z uszkodzonej termy gazowej w łazience. Z mieszkania ewakuowano 6 osób, dwoje dorosłych i czworo rodzeństwa zmarłej dziewczyny w wieku od 4 do 16 lat. Lekarz zdecydował, żeby przewieźć dzieci do szpitala na obserwację. Strażacy przypominają, żeby teraz w okresie grzewczym koniecznie zamontować czujniki tlenku węgla. Dziecko zaszczepione na odrę w wieku niemowlęcym jest zabezpieczone przed zachorowaniem jedynie w połowie. Szczepienie powinno być powtórzone, tak mówi profesor Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka. To echa doniesień z okolic Warszawy, gdzie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny potwierdził w sumie 14 zachorowań na odrę. Chorzy są m.in. w Pruszkowie, Piastowie i Nadarzynie. O tym, jak było zanim zaczęto szczepić przeciwko odrze, mówi profesor Bernatowska. W Polsce przed erą szczepień w latach 60. do lat 70. umierało około 300 osób z powodu odry. Odra u dorosłego jest to bardzo poważną chorobą i kto podejrzewa, że może chorować, powinien iść do lekarza. Nie możemy zapomnieć, że 1 na 5 zachorowań na odrę kończy się powikłaniami zdrowotnymi. To mogą być zapalenia płuc, zapalenia mózgu, nieodwracalne zmiany, które mogą właśnie w takich przypadkach doprowadzić do zgonu. Ekspertka zwraca też uwagę, że jedna dawka szczepionki chroni w 50%, dlatego konieczne jest powtórzenie szczepienia. Prawnik chrześcijanki oczyszczonej z zarzutu obrazy Mahometa musiał wyjechać z Pakistanu w obawie o swoje życie. Chodzi o sprawę Asii Bibi. Kobieta spędziła w więzieniu 8 lat za rzekome bluźnierstwo, co oskarżyły ją jej sąsiadki. W końcu sąd oczyścił ją z zarzutów. Jej adwokat Saif Ul Mulok wyjechał z Pakistanu i zapowiedział, że to samo powinna zrobić Asia. Osoba, która raz zostanie oskarżona o bluźnierstwo, nie może żyć w tym kraju. Po uwolnieniu chrześcijanki w Pakistanie dochodziło do manifestacji islamskich radykałów. W końcu rząd podpisał z nimi umowę, na mocy której kobieta nie może opuścić kraju. Z kolei protestujący mogą złożyć odwołanie od wyroku do Sądu Najwyższego. Będzie tort i piknik z atrakcjami. 120 urodziny świętuje dzisiaj koszalińska zabytkowa wąskotorówka. Właśnie teraz o 11 powinna wyruszać swoją urodzinową podróż z Koszalina do Rosnowa. Kolejkę z powodu nieopłacalności zamknięto 17 lat temu. Od tego czasu popadła w ruinę, a szyny skradziono. Dzięki pomocy Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki wróciła na tory, mówi Andrzej Kisiel z tej organizacji. Naprawiane setki metrów torowiska, wyremontowane wagony, maszyny, które są niezbędne do remontów tych wagonów, wyremontowane rozjazdy, to są jak skrzyżowania dla samochodów, coś bardzo ważnego na kolei. Taka ciekawostka, odbudowa torowiska rozkradzionego przez złomiarzy zajęła nam 6 lat i to było tylko 6 kilometrów. Natomiast budowa kolei 120 lat temu zajęła pół roku. Wąskotorówka w najlepszych dla siebie czasach pokonywała 150-kilometrową trasę. Teraz jeździ na odbudowanym 20-kilometrowym szlaku z Koszalina do Rosnowa. A na koniec serwisu Trójki krótka lekcja języka polskiego. Która forma jest poprawna? 11 listopad czy 11 listopada? Odpowiada profesor Katarzyna Kłosińska. 11 listopad byłoby poprawne wtedy, kiedybyśmy powiedzieli tak, to jest 11 listopad, w którym nie pada deszcz. 11 listopad tego stulecia, czyli inaczej 11 miesiąc o nazwie listopad. Natomiast kiedy podajemy datę, dzisiaj jest 3, no to listopada, czyli 3 kogo czego. Inaczej mówiąc, w dacie nazwa miesiąca zawsze musi wystąpić w dopełniaczu. To fragment śniadania w Trójce, oczywiście bez polityków, bo przypominamy, dzisiaj cisza wyborcza, jutro druga tura wyborów samorządowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Okazało się, że to nasza dyżurna płyta na jesień, tak jak od 40 lat, bo to 77. Out of the Blue, Electric Light Orchestra. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście, rozpadało się. Słuchacz napisał: wczoraj wiosna, a dziś już jesień, nie nadążam. No właśnie, ja dzisiaj na blogu chciałem wpisać taki wpis pod tytułem lipcopad, no ale jednak już nie ma tego lipca, raczej listopad. No ale nie narzekajmy, mieliśmy lato od kwietnia do końca października. Nie jest źle. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? W drugiej godzinie sięgnę po 18 Smooth Jazz Cafe, a w pierwszej Radio Kalifornia już za kwadrans. Trochę nowości, może sałatka włosko-francuska. Życzę Państwu dobrego odbioru. Dziękujemy panu Erikowi Marientalowi. Jak zwykle wprowadza nas w dobry nastrój, mam nadzieję. Wczoraj była premiera nowej płyty Barbra Streisand Walls. No i wczoraj w Muzyce Ciszy premierowa, a dziś na bis. To już prawdziwa jesień. So much on my O tym myślę. Tytuł piosenki, która otwiera nową płytę Barbra Streisand Walls. Wczoraj wieczorem, kiedy miałem korespondencję do radia w Chicago, poprosiłem kolegów, żeby dla mnie kupili jeden egzemplarz tej płyty, choć pewnie sobie jutro kupię tutaj w Polsce. Dlatego, że jeśli ten album dotrze do pierwszego miejsca amerykańskiego Billboardu, Barbra będzie jedyną kobietą, która ma numer jeden albumów w ostatnich 6 dekadach. To może nic takiego wielkiego, bo 5 też jest niezłym wynikiem, no ale jednak Walls, premiera była wczoraj. A następna płyta przyleciała do mnie z Norwegii. I had a chance. mógłbym powiedzieć, że to nasz stary, dobry znajomy, Tomasz Dybdal. Ola podczas jednej ze swoich pierwszych markomanii łączyła mnie z Tomasem, żeby porozmawiać na temat koncertu w Szczecinie. Ola, ile to było lat temu? Dwa? Trzy? Dwa lata temu, tak. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że nie dojechałem wtedy na ten koncert, ale od Państwa wiem, że był świetny. Tomasz Dybdal, jego nowa płyta All These Things. Podziękował dużym wytwórniom, albo one jemu. No i wydał to pewnie własnym sumptem w malutkiej wytwórni. No i myślę, że dlatego mogłem się zamienić z Smooth Jazz Cafe 18 na nową płytę Tomasa Dybdala. Pani Beato, dziękuję. Płyta, jak słychać, dotarła. Nicky Holland, to jest niespodzianka. Nowa płyta nie jest taka nowa, bo wydana najgorzej z możliwych, jakie znam. Nie ma żadnych informacji, ani autorów, ani kompozytorów, ani z jakiej płyty. Na dodatek wszystkie źródła mówią, że ta płyta wyszła w zeszłym roku, 2017, a na mojej widnieje data 2013. No tak czy inaczej mamy ją. Beginner in this town. This town. There's a cold wind blowing across these cobblestones. I'll be home by Christmas. Gotta claim my throne in this town. In this town. Oh. Smoking one more cigarette, out of fashion, getting lost in the middle of this town. This town. Gonna fix that string upon Cupid's bow and get him pointing down the right road. Who knows this town? This town, oh, I pray for someone I can see to walk me through these crowded streets. Time and money running out, I can't afford to lose you now. Nikki Holland nagrała i wydała tylko dwie płyty. W 1992 płytę Nikki Holland i w 97 Sensuality. No a teraz mamy ten nowy zestaw. To jest taka kompilacja utworów z obu tych płyt. Niektóre w nowych wersjach, jak ten utwór This Town Nikki Holland, a to wydawnictwo nosi tytuł Nobody's Girl. Oj, troszkę spóźnieni. Do Radia Kalifornia zapraszam przez Chicago. W Nowym Jorku pada deszcz, a to był zespół Chicago. A propos Chicago, podobno przyszła nagle i niespodziewanie zima. Ja tak sobie sięgnąłem ostatnio po moje wspomnienia sprzed lat 7, bo dokładnie 7 lat temu byłem w Indiach i zajrzałem na listę przebojów moją wtedy i zauważyłem, że świetnie pamiętam piosenki z 74 roku, 7, 8. Za to z 2011 nie wszystkie z tej listy pamiętałem, jak choćby ta piosenka. It rains hard, the wind blows right through you, it tears. tears you apart. Ooh, it's so romantic. It's so soulful. Rain falls down and the thunder rolls. And it rains hard. The wind blows right through you. It tears you apart. Oh, it's so romantic. Hey, it's so soulful. Stevie Nicks śpiewa Italian Summer. Kompozytorem tego utworu jest David A. Stewart, kiedyś Eurythmics. Myślę, że mocno zasłuchany w Ti Amo Umberto Tozziego, a może w wersję amerykańską tej piosenki. No tak czy inaczej troszkę to było słychać. Italian Summer, Stevie Nicks, album In Your Dreams, 2011 rok. Teraz Pajda Chleba. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. You taught me how to lie. return. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go. There's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Just to touch you once again. Pajda chleba, z czym kto lubi. To zespół Bread, rok 1972 i piosenka Everything I Own. I przyznaję się, że tej wersji wcześniej, znaczy przed 74 rokiem nie znałem, bo w 74 na pierwszym miejscu listy Radia Luksemburg była piosenka w Everything I Own w wykonaniu Kena Booth. Potem w 87 sięgnął po ten utwór jeszcze Boy George i w 2006 Rod Stewart, a tak naprawdę to właśnie David Gates, zespół Bread, Everything I Own. Za kwadrans 12. Girls don't seem to care starych at all. FM, nie ma fal, nie ma fal. Są fale. Steely Dan z filmu pod takim właśnie tytułem FM. Na zakończenie dzisiejszego Radia Kalifornia chyba dość niespodziewanie. Greta Van Fleet z naszej płyty tygodnia.